IDNT Radio, aan het einde gekomen van een 2 uur non-stop in de mix. Zoek je een titel van de tracks die we gedraaid hebben het afgelopen uur. Ga morgenochtend dan naar www.idmt.com. Ik loop een beetje achter met de tracklist, maar vanaf morgen staan alle tracklists ook op arminvanburen.com. De State of Trance is nog lang niet afgelopen. Sterker nog, we zijn pas op de helft. Zometeen na 10 uur, Ben Lost. 1 uur non-stop in de mix. Haal hem hier bij ID&T.